فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة روم کے اللہ داور توحید ذکر کولا تقریبا شپگ زایا داغ شپگ زیون نیو زیداد فاقم وجہ کلی الدین القیم و یو دغ سیات کریم و مخ کی ترشو دا سیاتونو کی یو طرف تا توحید دے او بل طرف تا پدیبان استقامتو چکل تا کلیموی او دی میدان تروتی اس پدی میدان کی دی تا ادری دل دا گران کار دے نزک اللہ وی فاقم فاقم پکار داری چی تا ترمرگ پوری دی تا دیار شی چی سور جون اللہ در کرده دی تا مسئلہ با پری دی نا دین کی اہم شے استقامت دے دانا چی تا یو رس دا سی چی پا توحید و پا دین مانی خک لکو لاری و چی کل پتا بانی لگا سخت تراشی نو بیا رو رو رستو کی گی زکا دیتا سو قدری دیشی چی سڑی پلار خلاف شی رور خلاف شی مشران خلاف شی نو کل دا سیو شی چی لوی لوی سرداران با دی خلافی حکومت با دی خلافی خود دی حالاتو کی بستا مسئلہ نبدلی گی ستا وینا با نبدلی گی تب اپا حق بانی اولاری کسوک منی نو دی منی او کنم منی ندی منی کتا تا تکلیف در رسی نو در رسی با دا خبر عزیزا کچی دا انبیاء و نخسوک پا مرتبه کی سیوا نو و دا غی عزت پا دنیا بانی دیر زیادو نو تبا مخیط لگ نظر چا ازان سر بسوچ کشی زسوی مراغی پا مقابله کی اگر اللہ تا دیر نزدی و نو چی پا غی دا تکلیفون راغلی دی نو پا ما خوبا خام خارا دی زکا مال با ملای و مقام و یو مرتبه را کی نو دا خوب هم پس راکی کنه دا کنده زوی تم سنوزان بکلکه پا دی طریقه بانی دی دعوی پسی اللہ وی دا مخلوق با دو قسمه شی سن چی دنیا که دیم دو قسمه نو دا غصی با قیامت کم دو قسمه شی دا دی زجر نپس اللہ بشارت ذکر کی مومنانو تا او تخویز ذکر کی دی کفارو دبارا نو بیا اور پسی بیا دلائل عقلی شروع کی دو کہ دا دلائل عقلی با اللہ واللس پر رکی او غم پا دی دعوی بانے چی فاقیم یو دا اللہ نمدد و غالا او دا غد دین تا ادرے گا زکر دا غد دا صفات تی نبر سکنشی کولی پا دنیا کی اول دا دعوی فاقیم وجهکا لدین القیم او درواخ پلمخ لدین القیم اغا دین تا چه اغا برابر ده مضبوط ده فا اقیم وجه کا او درو اخپل مخ دلتم ذکر ده مخ ده نو مخ سڑه سنگ او دری تا پا حقیقت کی کنایه ده چه تو کلیمه ده اوی او ده میدان تروتی وس پا دی بانی خم مضبوط او دری گا گزار خو خام و خامخ لرازی او پا مومنانو که اغا مومن شجاع و بہادر دے چه داغو وینا پسینا بانی و بایی داغو وینا دخپو پا دے مخ کو طرفونو پا دے گوتو بانی او بئی دا سیبتو عبداللہ ابن زبیر کڑیو چی مونگ آغا خاندان کی پیدایو چی زمونگ وینا با شاعتا نتوئی گی زمونگ وینا با مخ ترا روانی نو پا دے وی چرتا با دا آل عباس دا آلو وی دا آل عباس وینا با چرتا پا پندو بانی نوینی یعنی غبانی چی گزار کی گی نو دا مخ نبا کی گی اللہ ذکر فاقم وجہ کا عزت خودے کے دے شجاعت و بہادری خودے کے دا تاسو گورے پدے زنگل کے ڈیر زناور دی اس مرے بدن مخ ناڑی ذکر شجاع یادی کے پدے ٹول زناور کی اپاری اور شبا نے مخامخ ور دی کہ کامیابی کی اور نہ کامیابی کی اور ڈیر بدن تختی اللہ وی فاقم وجہ کا کلیمہ دے ہوئے کا نا دی دین ترالے اس بدا خپل مخ اڑے نہ دامخ دے ادرو ستا لدین القیم اگر دین تا چھ ڈیر مضبوط تے صحابہ کے بعد ادا سی چہ غی برال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئے کہ زو زم خپل قوم تا پیغمبر بہت ہوئے صبر لگو گا تا حالات معلوم نہیں دی مجھے کم بکھلا کو اگر یا رسول اللہ سنگ دلتے من ادا سے بدا قوم مخیتے او زوستنگی دے نشما او قوم تلاڑو مسئلے شو روکنا قوم غنی ولی و یو ٹکڑا بیدا غد بدن نبری کولا او دری دل دین تا داری چی تبیا دا سخت دا وجی نا واپس نتختی لکا واپس رات لل دا خو مرتد کی دلی دا خو دا منافق سی پت دی اللہوی دین تا مخ کا اگا دین تا چی اگا برابر دے و مضبوط دے من قبل این یاتی یومن مخ کی درات لو دا غروزنا لا مرد له من الله چنبی واپس کی دل لاغی دا اللہ را طرفنا دا خود بندہ خبر نده چی ترمیم با پکی کی گی دا بندہ قانون نده چی بندہ جوڑ کرده او بل بندہ پی راغنو علا کوی دی پلانی دا غی که بلک ترمیمو کو اسوک پا پکی اٹوی ترمیمو کی اسوک پا پکی نوی ترمیمو نا دا اللہ خبر دا سی دا چی لا مرد له من الله که تمام انبیاء راجم شي پتا غیت نشتنو چې اگر وس کله ده که تمام انبیاء راجم شي اولیاء راجم شي او الله ته پزاره شي چې الله په دیر وس قیامت مراوله واپس به کی الله فیصله ده واپس کی دونې دي اخو ټله فیصله شوی ده چې په دیر وس په دې تاریخ په دې میاش په دې کال کې بدار راځي او راځي کاغه عذاب ده د الله په دې دنیا کې چې قوم لې ورکی نو چې کله شروع کړي ده نو بیا نبی تعالی رش پیش پہ قوم وباس نبی آپ اللہ واپس دا تفوس کو لے نہ اللہ خیر نش پہ صبر رکا دا اب تو صبر رکا نہ لام رد له من اللہ دغه سره قیامت یا وټل فیصله دا الله وی د دین مخ کی دین ته ودرې گا زکه چې کله قیامت شي نو تبو ویخ شي لہذا دی دنیا کی دربانی هر ستیر دا خوب دی زیبا یوم اذن پدغار وزبانی یصدعون دا با دا یو بلن جدا جدا شی صدع پا مانا دا چودی دو سر را دی یو شی چو اوچوی تا تا لان دیگی که حقیقت کارشی چی سدی نو صدع دلتا مانا بیالی دل یتفرقون دا با دا یو بلن جدا شی من کفرا فعلیه کفرو چاچ کفرو کانو دبانی بای سزا دا کفر دا غو فعلیه کفرو اگی خوبیا پا لسما فی نشتا کدی ویچ اللہ غفور رحیم دے اللہ غفور رحیم دے خود گناهونو او کفر گناہ نہ دے کفر خو داس یو شی دے چر دینا لوی جرم تلہ پنس بانی برشتن کفر او شرک دا ټول یو شی دے د دنیا نه دغه سلاړی د دې حاصلولو ز د ایمان هغه د دنیا وا نو ایمان د کفر زد دے چې کله د ایمان راولو کلمه دی و مسلمان شونه بس کفر لاړ ختم شو اوس خپل نور گناهونه ستانه وشو دا غی سفروا مسات الله باغه معاف کی خو کو دی کفر سره لاړی نو دا معاف کی د نشته کنی قارون به معاف شه د کم وخنه چې غنا شکر وکړه د الله د نعمتونو او د الله د نعمتونو ناشکری دا په حقیقت کې کفر دی پل خپل لوی او تکبر دا په حقیقت کې کفر دی هغه په مسلمانانو کې د موسی علیه السلام په خپلوانو کې او رشتہ دارانو کې ولادو نغه نخلاص کړه او په درګل چې دریاب راغ او فرعونان ټول تباہ شونه دی پکې بچو دی بنی اسرائیل سره پورې وته خدای هغه خبرې د کفر وی هغه وی د اعمال چې ګټما نظر دی قابل ما ما سره تجربه دی او ما سره علم دی او دا چل لې واغه چل لې او زه دی قابل ما موسی دا دغه علم قابل هغه دغه ورکو مال ادارا کړو او دا مستی شروع کړه تکبر جو دغه کفر فعليه کفر وکړه الله رحم کول په هغه به زکه کړو چې په زمکه تر سره روان دی والله علم یو قامت سړیم را پکت دی روزانه سړیم را پکت دی روزانه چې ورسې نو قیامت فشي په دې به رحم کړو نه من کفر فعليه کفر بس الله وی چا چې کفر وکړو دا ټله فیصله ده په دبه وبال کفر داږي په دبه سزا ده کفر داږي دا کفر به د پاسه پروتي ومن عمل صالحا او چا چې عمل وکړو درست قران او د سنت برابر چې څنګه الله وی فلی انفسهم یمهدون الله وی خپل ځان تعالی سمي مهد ستو وی مهد ځانګو ته وی الله وی ځان له دم لاسه ده برابر کړ ځان تر لار برابر کړ چې کله د هدایت نشي فلی انفسهم یمهدون الله وی خپل ځان ته بستر سمي خپل ځان تر ځانګو برابر کړ چا چې عمل وکنی کو نو الله وی د خپل ځان د پاره لار برابرې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې بدلی ورکی الله کسانو ته چې ایمان راوړل او عملونه کړی دي نیکو من فضله د خپل مهربانونه د دې فضل معنا زیادت راځي تا چې ایمان راوړل او نیک عمل دی وکړو نو آپ د بیا الله به درکړي د الله د غیرو سره حساب کتاب نشته من فضله آپ د دور درکړي چې ته به چې ما خدا عمل نه وکړي خو چونکې عمل خو یو وو د هغې بدلې د هغې اړو څه پته نه وه والله یضاعف لمن یشاء نو الله دوګنه کوي نو سوری دوګنه کوي یو خو د بنده دوګنه کولی او چې الله یې ورکوي نو بیا هغه په لپو لپو نه ده او که لپه ده نو زما اوستا لپه نه ده بیا انه لا یحب الکافرین یقینا شان دا دی الله محبت نه کوي کفارو سره ومن آیاته دا اوس دلیل عقلي او دا الله ر توحید د نخونه دا یوه نخه ده ان یرسل الریاح چې لیږي الله هواګانې مبشرات زیر ورکون کی خوشخبری ورکون کی مبشرات خوشالون کی هواگانی چکلا وریز راشی او غین بس هواگانی شروع شی نو هر چا پڑھ کے دارا ہی چ اللہ بو وست رحمت باران نو کی ار ریاح دل تا جمع را وڑی دا کلا بچ ہوا زل و طوفان راغی نو نبی علیہ الصلات والسلام بدعا وکړه اللهم اجعلها الرياح الله ردینا رياح جوړ کی د رحمت هواګانې ته جوړ کی ولا تجعلها ريحا او ريح ته مجوړې ريح چې کوم ځای راغلی په قران کې تاسو وګورئ مفرد یوازې یو نو دا الريح العقيم هغه د عذاب هواي او چې کله رياحي نو هر ځای کې قرآن کې راځي د دلایل او عقلیه او په باب کې د نعمتونو په باب کې نو الته به جمع راځي هغې نه مطلب د رحمت هواګانې مبشرات زیر ورکوونکي د رحمت په هواګانو کې یو ناشرات یو مبشرات دوه یو زاریات درې یو مرسلات دا څلور راځي دې هواګانو اته نمونه دي نو دا سلور پکې د رحمت دي مبشرات یو دا غینې دي زاریات دا دویم دي ناشرات مرسلات او چې کله د عذابی یو پکې عقیم دي یو پکې سرسر دي یو پکې عاصف دي یو پکې قاصف دي دا اته نمونه دي دا سلور د عذابونو دي عقیم پختو کې د هغې معنی راځي شنډه هوا دا بېخیره هوا وه عادیانو سمودیانو باندې الله وي ما په دې باندې تباه کړو او سرسرم سورۃ آل عمران کې هم تیر شوی دی داسې نورو ځایونو کې هم الله هغه باد ته وایي چې هغه په یو قوم باندې راشي او د هغې فصلونه او د هغې دا میوې میوې ونې ټولې تباه کړي ویسیزي دغه سرسر هوا ده او عاصفات یا عاصف او قاصف یو قاب سره د رب العين سره دي نام سخت هواګاني سپ اوچه باندې راځي او سپ لمده باندې راځي قاصفات پوچه باندې راځي او عاصفات اکثر په دریابي او علاقو باندې راځي الله وي دا هواګانو ته وګوره خوشخبری ورکوونکي زیر ورکوونکي دا زما د قدرت او توحید نه خلا وليذيقكم او چوسکی پتا سو باندې مر رحمته دخل مهربان و رحمتنا ولتجري الفلك بامره او چ رواني دي کشته په حکم دا غ باندې الله وي خپل رحمت تعالی درکوم باران الله وي کشته ته وګور پاغي کې رسول مالو چت کړل ولتبتغوا من فضله او چ ولټو دا غ مهربانه د یو ځای نه مالو چت کبل دیته اوس په دې کشتو کې ولانچونو کې د شپې او دروازې سفر کې په میاشتو باندې نمایان نه ډکی او وروړي ولتبتغوا من فضله چول لٹھو ہے داغا مہربانے سب کے معلوم اوڑے او سر دے دریاب نہ حاصل ہوئے اور اوبا سے پدی کشتوں کی ولعلکم تشکرون اور دے دا پارا چھ شکر ادا کے زما دے نعمتنو لعلکم تشکرون دا ستا کار دے لکا ستا کار عبادت دے دا جب کار عبادت دے الحمدللہ ہوا ہے نستا بدن اغب اللہ تو دری گی دور کا تمنزو کا داغا دا پارا اغب چھ دربانے کم فرائض مقرر کری نو تو مغا واجبات ادا کوا د شپې او دروځي هغه نه پاتې نشي الله وي ستا شکر سره د زړه شکر داده چې عقیده وساته چې لا اله الا هو الله بغیر د الله نه بل څوک نشته چې دریاب پیدا کی وریځ پیدا کی باران پیدا کی او دا قسمه قسم نعمتونو په اوبو کې میان پیدا کی هوا کې مارغان پیدا کی په ځنګلاتو کې حیوانات پیدا کی یو شینر چې الله زموږ د پاره پیدا کړی دی د زړه شکر داده چې د زړه کې دا عقیده جوړه کړه چې انسانانو کې نشته څوک ملائکو کی سوک نشتا پیریانو کی سوک نشتا اگرچہ خلقو نیولی دی دا لانے زیارت تو دار دیزی موار دے دار دیزی موار دے نا دا ذل شکر ادا کا چی دا اللہ بیستان بل سوک نکی نو پا لا سخبو علی عمل شروع نو پا دی جب دا اگر تعریف ہوا ہے الحمدللہ و شکر للہ ولقد ارسلنا من قبلک رسولا سنگ چی دلیل عقلی دی نو اللہ وی نقلی تو مگورا او یقینا لیگلی دی مونگا مخکستانا رسولا یاو ندیر پیغمبرا الى قومهم خپل قومونو تا فجاؤوهم پس رال دا پیغمبرانو دی قومونو خپلو تا بالبیناتو پا واضح دلائلو سرا سنگ چی قرآن دلائل ذکر کی اسمان تو گورا زمکی تو گورا غر تو گورا دریاب تو گورا مئی تو گورا ہوا تو گورا نو دا سی پخوانو انبیاؤم دا دلائل قوم تا ذکر کریو فانتقمنا من الذين اجرموا الله يمنغا انتقام واغس بدل واغس دا کسانو نه جرم کړو جرم د په خانو سو هغه د ټولو نه لوی جرم کفر او شرک زیات قومونه چې الله تبا کړی دي نه داغي جرم هغه کفر لومبه قوم د نوح علی السلام او نه نیم سو صدات یې لري دور او تعالی کتلی او پاغي کې هم جوړ نشو الا ماشاء الله سو کوئی شپکتا نہ مر گرو دو نوح علیہ السلام سور زمانہ تبلیغی کرو او سو کوئی نہ صدپا ساتیا کسانو غسلو تا نو رسید دی اللہ وی داغ ظالمان و مجرمان نمی انتقام واغستا قوم نوح تو گورا عادیانو تو گورا سمودیانو تو گورا قوم فرعون تو گورا صحاب السبت تو گورا صحاب العجل تو گورا سورة عراب کی اللہ او نقشہ ذکر کرو ورد پخانو قومنو اللہ وی داغ مجرمان نجی جرم کرو ما بدل واغستا وكان حقا علينا نصر المؤمنين او دي الله يحق فمونغ بانيم داد دا مؤمنانو وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنان كده هر زماني او كان حقا علينا دا وعده دا رب دا نا دا بخوانو سرم و دا دا وسنو سرم تر قيامت تر وضع پوري چه مؤمن دي نا الله دا غا نصرت ما پزان پرس کرده دي كان حقا علينا اللہ دا حق پا مونگ بانے و حق پا مونگ باندے نصر المومنین امداد دا مومنانو نوح علیہ السلام او دا آغا مرگری اللہ خلاص کرو اللہ دا پا ما پرس کرے دا پزان بانے عہود علیہ السلام او دا آغا مرگری اللہ خلاص کرو موسیٰ علیہ السلام او دا آغا مرگری بن اسرائیل اللہ خلاص کرو دشمن تباہ کئی او دوست دا آغا تپوس کئی دا آغا امداد کئی اللہ یداخو ان اللہ یدافع عن الذین ذو د دې مؤمنانو عذاب د حکومت کافر مشرک ز زما دشمن دے اگر چې سخت او تکلیف زما په بنیانو باندې راولین هغه کافر ته نم دفع کوم نو څنګه دفع کی فرعون ډوب کو موسی علیہ السلام او داغه مرګی اخلاص الله وی زخ په حق پر دقه ساتم او دا ګوره لکه څنګه چې الله خپل صفات ذکر کړي چې زه مؤمن داغه دفاع وکوم دیو جن حدیث کرا دی اللہ دا صبرناک مر گرے تا تے سڑی کنزل اکھو او تا والے جواب برکو نو که ملک راغلے دا اسمان نا نغا با دفاع کولا او که تا صبر کرے او چکل تا شورو اکھا نغا ملک واپس لارشی وی دا وست پوش او دے پوش اغلا با دا کنزل جواب پا کنزل سر نور کے اغلا با دا سپیڑ جواب پا سپیڑ بارے نور کے دا غا جواب سدے پیغمبر وی پالوان خو هغه چې د صبر وکړو چې د صبر وکړو نه الله ملک را لېږلې د برینه چې زما د بندر طرف نه ته د ده دفاع کوه د ده عزت لوټ کیږي د ده مال لوټ کیږي خلق د ده بې عزتي کوي نو الله ملک را لېږلې دي دا ردې دپاره چې ته ماته پرېږده الله ویلي کان حقا علینا نصر المؤمنین حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من امرئ مسلم نشت دے حسی و مسلمان سڑے یا دب یا یرد روایتو کی دوار الفاظ راغلی دی یا رد یا یدب عن عرض اخیه چی اگر دخپل رور عزت بچ کی اگر دفاع کی الا کان حقا علی اللہ مگر پا اللہ بانی دا فرض دی و واجب دی و حق دی دا قیامت پا روز باندی چی این یرد عنہ عذاب جہنم چی ردنا با اللہ عذاب دا جہنم واری دی پا دنیا کسی کئی دا صحیح روایت دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر ہوئی چی دنیا کی یو مسلمان دا بل مسلمان عزت بچ گئی عزت سمانا تا سننو گو رہے پا دی دنیا کی پا لنٹو سر مثال ابو بکر تا خلق کنزل کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا خلق کنزل کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا خلق کنزل کی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا عنہ تا خلق کنزل کی او داس جمیع صحابہ دا غیب بدوی غیبانے تہمت لگی غیبانے الزامات لگی او یو مومن مسلمان پاسی او جواب ورکی کدا سدی ہوئی اس کے چرے دو پیغمبر پجون کی انہوں ہم پیغمبر اشارہ بولا ابو سفیان بدا کا طرف نہ ادرے دو او یو بل کافر مشرک شاعر به ودری دو او غو د پیغمبر صفت بد بدی شروع پیغمبر بد وی په خله باندې په جبا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حسان ته وی حسان پاسه هغه به پاسې دو په منبر باندې به ودری دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ول شاوړه بولا دعا به وغوښتا چې الله دې مضبوط کړي د کافر دې جواب ته ته به وشا به پاسه زمار طرف نه جواب ورکوه نو حسان به پاسې دو کله به ابو سفیان مخاطب کو کله به بل یو کافر مخاطب کو او تبه وی تر پیغمبر پسې تهجوه ولست له بکفر توی دا غبد او حالانکه دا غسر برابر نه چې ته پیغمبر او چرته توی دې شکل ته وګوره او شروع بشو نو نبی صلی الله علیه وسلم به بلال دغه ته دا نبی حسان ته چې نه سوای ما نه تبه پاسه جواب ولا ورکا دا د ژوند خبره وا نو خدام مرگ نہ رستے او سڑے راضی او پیغمبر بنے عمل کی او دا غبد وی تو جواب نہ ورکے چ سنگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت او کل چ اگ جوان دیو نو دغ احترام او عزت تے پیغمبر تر قیامت تر وذ پورے باقی دے او غبر دنیا نہ تلے وفات شے نو داس صحابہ دی منافقین با اعتراض کو منافقین با الزام لگو الزام بے لگو پس صحابہ بانی نو اللہ پاک تغینا جواب ورکی پا قرآن کی اور اللہ دور پا صحابہ و خفا کی دو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سورة بقری پاول کی تا سنو بھی منافقین و صحابہ پا بارکی ہوئی وی دا بی وقوف دی اللہ وی علا انہم هم السفہا و تبی وقوفی چیزا ما دا پیغمبر مرگر و تبی وقوف ہوئی نو اللہ جواب ورکی نو اللہ تا تم چل خی کنا چی نن پا دنیا کے سوک پا دقی صحابہ و بان الزام لگی و بدوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل وخت سره ویلو وې زم ما صحابه په سبا درت موای او وې زم ما په الله باندې قسم وکړ تاسو د وحد د غرم رستروس پینو لګوې صحابه یو هغه کجوري ورکړي دغه تم نشي رسیدې کته دا ټوله دنیا خرج کې نو د صحابه خرج نشي رسیدې یو دی وخت خرج په اسلام باندې او په دین او په قران باندې او یو هغه وخت خرج چې پیغمبر आवाज وکړو ویروڑے چندا جندی ته ضرورت ته نابو بکر ټول مال را پسر کړی دی، عمر نیم مال را پسر کړی دی، او اعلان شو وی جیش العسرت سره امدادو کې سخت لخکر یادیږي په جیش العسرت باندې هغه مشهور. نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمار طرف نے سلوخان سر دبارو نو بیاوی سلوخان اور پسی بیاوی سلوخان درے سو خان برابر دیبان با بارو مو پا دیبان با سپراتو موسی بانو چی دغس خالی بو نو درے سو کسان رو باقی بانت لی نشو دا درے سو کسان رو سامان رو باقی بانت لی نشو اغار سو بیوالا برابر کردی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی چی دیو مسلمان دفاع دی اکڑا سمت لب اغبان چا تحمتو لگو چا پی الزامو لگو او تا وتا وسه دی وی صحابی بارکی دا خبر اوکړه او وتا ډایرک فتوا پی لگا و د کفر ولی الله منافق باندې د کفر فتوا نه لګولی چې منافق به خلو پور تکړه نو الله بوله جواب ور چې دا سده وی زمار پیغمبر د مرګرو په باره کې پی وقوف وتا وی ته بی وقوف بی دین وتا وی ته بی دین او قران کې الله سوره بقره کې وی فین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. اللہ پیغمبر تو وی کدی یہود نے سوارا و داس ایمان روڑ لگا تاسو چرا وڑے نو بس لاری مونتا نو دا چا تو وی چ تاسو چرا وڑے دے پیغمبر یواز نا ټول صحابہ ور سره لہذا دا صحابہ و ایمان دا اللہ خو خو نو عمل و نو خو خو دنیا کې نو ګور پردو کې کتابونه په پښتو کې کتابونه په عربی کې کتابونه او ټول لګیا دي صحابہ و عزت واغست صحابہ بدنام کړو پاغي باندې الزامات اغي تکنزل او خصوصاً شیعه چی پا دنیا کی راوته دی که پا هر قوم که دی ناغی هر اغی خوی که منگا مدینه بانی کامیاب شو زمونگا حکومت راقی نبو بکر او عمر برا و باسو تا قبرون ناو او سارو پوری بیتلو چی پا دی ملکی اوز غلی ای دور را لده گورینا طول دنیا کی جنس مصیبت تی مسلمانان تند شیعه دل آزاره او پا دیکی لا مولیان پا شک کی ویره چی شیعه تا کافر ویلی شو کنه شو ویلی چی شیعه تا کافر نوی نوی چاته یا خو په مخ د ځمکه کافر شته نه دومره سخت کفر د هغې دوره بغض او حسد د صحابه و سره او دین خور کړی صحابه د قرآن را رسول صحابه ری صحابه ته نه لرې که نو پاتې تا ته څه شو په دین کې. نو د دې حدیث مقصد دا و چې الله وایي چا زما د یو مؤمن مسلمان حالانکه پیغمبر په دې حدیث کې صحابي نه دی یاد کړی مؤمن مسلمان یاد کړی دی چې تا د هغه دفاع وکړه چاهے بد وي چا په الزام لګو تا ولې جواب ورکړو هغه په خولې د لاس کې خو چې دا څه وایي جواب دے والا ورک چس قسم جواب اللہ استانہ بدر جہنم اور دفق اللہ یذب عنہ ذب یذب زمون شیخ کتاب لکھ لے ذب ذب الذباب عن سب الاصحاب شلل د مچ د عزت صحابہ او حدیث کے لفظ ہم دادے چاچی پ مسلمانانو کے داسی اکٹ چے یذب دا روایت یا یردو یا یذب معنی دادا چے وی شاڑو د عزت ته مسلمان نه بل یو سړی دی بل سړی ته د تشبیه د مچ سره ور کړی چې دا دی لګیا دی او بنګی کی کنه او د صحابه په باره کې یا د عام مسلمان په باره کې علما حق پرست خلق دی او دی لګیا دی په هغې پسې نو پیغمبر وی د دې مسلمان د مخ نه دا مچان وشړه چې دې وشړل نو زه به ستا د مخ نه د جهنم عذاب لرې کړم سبا په قیامت کې. دا صحیح حدیث دی دلان دے وګورم د دې دلان دے مفسرین ذکر کړی وکانه حقا علینا نصر المؤمنین الله وی ما باندې واجب دی ما په ځان دا فرض کړی چې زه به د مؤمنانو امداد کوم نصرت دا هر قسم نصرت په دې کې راغی په دې مې یریږي چې نن کافر نن دا کافر به الله ختم یو مؤمن به الله ضرور کوي ان شاء الله الله دې اسی وکړي. فاقم وجهک للدین القیم ادروا فلمخ دین دا اللہ تا چیغ برابر دے مضبوط تے من قبل ان یاتی یومن مخکی ردین چراشی اورز لا مرد لہو چنبی واپس کی دل داغی من اللہ دا اللہ را طرفنا یوم ایدن پا دغرد بانی یصد دعون دی ببیل بیل شی من کفر فعلیه کفره دے غبیل والد چاچ کفر کو فعلیه کفره پا دبانی بی وبال و سزاد کفر داغا ومن عمل صالحاً او چاچ عملو کنے کو فلی انفسهم یمهدون نو دی د پاره د خپل ځانونو لار برابرې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې ورکی الله هغه کسانو ته چې ایمان راوړ دی او عملونه کوي نیکو من فضله د خپل مهربانۍ نه انه لا یحب الکافرین یقینا دا الله محبت نه کوي د کفارو سره ومن آیاته او دا اللہ دا توحید دا دلائلونا دام یو دلیل دے ان یرسل الریاحا چلیگی ہواگان مبشرات زیر ورکا ان کے ولیذیقکم او چو سکی تاسو تا من رحمته دا خپل رحمت نا چی باران دے ولی تجری الفلک بی امری او چی روان دا کشتے پا حکم دا غبان دے پا دریاب کی ولی تب تغو من فضلی او چی اولٹوے دا غ مہربانے ولعلکم تشکرون او چی خام خا تاسو دا غ شکر ادا کے ولقد ارسلنا من قبلک رسلا او یقینن لیگلیو منگا مخکستان پیغمبران الی قومهم خپلو قومنو تا فجاؤوهم بالبینات پس راغلیو دیتا پوازح دلائلو سرا فانتقمنا من الذین اجرمو پس بدل واغستو منگا داغ کسانونا چی جرم کرو وکان حقا علینا نصر المومنین او دے حقو لازم پا منگا بانی نصرت مومنانو